پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بولو میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سب پیر اچھے اچھے سب پیر اعلیٰ سب پیر ارفع لیکن میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بولو میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر دور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے مٹھا مرشد ایکو یار مٹھا مرشد ایکو یار اپنے سوار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میں سونا نہ کچھ پلے کرمان میں کس گلے مرشد نال ہو گئی نسبت ہو گئی میری بلے بلے میں سونا نہ کچھ پلے نہ میں سونا نہ کچھ پلے کرمان میں کس گلے مرشد نال ہو گئی نسبت ہو گئی میری بلے بلے مرشد نال ہو گئی نسبت ہو گئی میری بلے بلے نظر کرم دی کر دے نظر کرم دی کر دے مرشد نفس لائیے مار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر جایا کر مرشد دا فرمانے قافلے چے جایا کر مرشد دا فیضانے ہر مہینے تین دن مرشد دا فرمانے قافلے چے جایا کر مرشد دا فیضانے ہر مہینے تین دن مرشد دا فرمانے مشکل تیری ٹل جاری مشکل تیری ٹل جاری تیرا بیڑا پار میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر مرشد دا دیدار وے پاہو لکھ کروڑا حجاہو کنی پیاری گل دسی سانو حضرت باہو مرشد دا دیدار میں باہو لکھ کروڑا اجاہو مرشد دا دیدار میں باہو لکھ کروڑا اجاہو مرشد دا دیدار میں باہو لکھ کروڑا اجاہو کیونی سونی گلے دسی سانو حضرت باہو کیونی سونی گلے دسی سانو حضرت باہو جلوا ویکھو مرشد دا مرشد لشکا پیا مار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر بولو میرا پیر میرا پیر میرا پیر بولو میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر مدینہ ویکھنا یا اتار سا تیرے نام انشاءاللہ کس کس نے مکہ شریف میرے مشرق صاحب دیکھنا ہے سب نے دیکھنا ہے سب مل کے پڑھ لیجیے مکہ مدینہ ویکھنا یا مرشد سا تیرے نال مکہ مدینہ ویکھنا یا مرشد سا تیرے نال مکہ مدینہ ویکھنا یا اتار سا تیرے نال مکہ مدینہ ویکھنا یا اتار سا تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چل چلو سانو ایسے سال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینو ایسے سال کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینو ایسے سال لے چلو مینو ایسے سال لے چلو مینو ایسے سال کرم دی کر لے نظر کرم دی کر لے مرشد نفس لائیے مار دھاگا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیر میرا میرا میرا پیر لکھاں نوجواناں نوں ساڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوائیاں نے میٹھا مرشد ویکھایا میٹھا مرشد ویکھایا سوار دھارا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر دولت نہ دو مال عشق آقا دا احساس یا مرشد میری جھولے بھر دو کر دے امین ملا ملا نہ دو دولت نہ دو مال عشق آقا دا سوال نہ دو دولت نہ دو مال عشق آقا دا سوال یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دے ہمیں مالا مال نہ دو دولت نہ دو مال عشق آقا دا سوال یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دے ہمیں مالا مال مرشد میری جھولی بھر دو ہر دے ہمیں مالا مال مل جا بے بس ہمیں مدینہ مل جا بے بس ہمیں مدینہ نہیں مدینہ کاروبار دھرم پیر میرا پیا میرا پیر میرا پیا میرا پیر میرا پیا میرا پیا میرا پیا بس میرا پیر بس میرا پیر بس میرا